दर्शयति च अथो अपि स्मर्यते। दर्शयति श्रुति अथो अथो तथा अपि स्मर्यते, स्मृति भी कहता है ये ब्रह्म तो निर्विशेष है, सविशेष नहीं है। भाष्य में दर्शयति च श्रुति ही पररूप प्रतिषेधेन एव ब्रह्म निर्विशेषत्वात्, ये सूत्र भाष्य पूरा हो गया था ना आरंभ पररूप प्रतिषेधेन एव ब्रह्म निर्विशेषत्वात्। पररूप प्रतिषेध करके, पररूप अर्थात जो द्वैत रूप, द्वैत रूप का प्रतिषेधेन एव ब्रह्म, ब्रह्म कैसे है निर्विशेषत्वात्, सारे विशेष विशेष का निषेध करके। टीका में अथ द्वैतोक्ति अनंतरम ज्ञान हेतुत्वान नेति नेति उपदेशः क्रियते। द्वैत उक्ति अनंतरम नेति नेति उपदेश किया जाता है, ये ज्ञान का हेतु है, इसको अथ शब्द से कहा गया। भाष्य में मंत्र दिया अथात आदेशो नेति नेति इति, अथ अथ का अर्थ हो गया द्वैत का कथन होने के बाद मूर्तामूर्त ब्राह्मण का ये मंत्र है। मूर्त अमूर्त ये दोनों द्वैत है, इसका उपदेश होने के बाद मूर्त अर्थात पृथ्वी जल तेज, अमूर्त हो गया वायु आकाश, न्यायिक का मूर्तत्व क्रियावत्व अथवा परिच्छिन्न परिमाणवत्व, वेदांत में मूर्तत्व रूपवत्व, पृथ्वी जल तेज इनको मूर्त कहा जाएगा। अथ अतः आदेशो नेति नेति इति, नेति नेति कह करके जितने सारे ये नाम रूप विशेष ये सब का निषेध किया जाता है। अन्य देव तद विदितात अथ अथो अविदितात अधि, तद विदितात अन्य देव तद आत्मतत्व, विदित से अन्य है, विदित अर्थात व्यक्तम कार्यम, और अथो अविदितात अधि, अधि का अर्थ टीका में कहते हैं अधि अन्यत, अविदित अविदित था कारण, कारण से भी अन्य है। यतो वाचो निवर्तन, इसके द्वारा क्या कहा गया, जो कार्य कारण उससे भिन्न है आत्मतत्व, तो कार्य कारण ऐसे विशेष हो गया, तो कोई भी विशेष नहीं है, विशेष से अन्य है, निर्विशेष है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वाणी और मन प्राप्ति नहीं करके जहाँ से प्रत्यावर्तन करते हैं, क्योंकि वांग मन इसका विषय होता है नाम रूप, तो जहाँ नाम रूप ही नहीं है वहाँ वाणी मन का विषय नहीं बनेगा, ये हो गया निर्विशेष। इति एवं आद्या एवं आद्या श्रुतय वास्कलिना च बाध्यो पृष्ठ सन अवचनेन एव ब्रह्म प्रोवाचे इति श्रूयते, ये भी श्रुति में कहा गया। वास्कली के द्वारा पूछे जाने पर कौन बाध्यो पृष्ठ सन, बाध्यो हो गया आचार्य, वास्कली हो गए शिष्य, तो पूछे जाने पर अवचनेन एव ब्रह्म प्रोवाच, शब्द रहित होकर के ब्रह्म का उपदेश कर दिया, तो शब्द से नहीं शब्द रहित होकर के, ये कितने जगह, ये जो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का अंतिम में आता है ना, मौनम तो गुरुस्तु मौन व्याख्यानम, इस प्रकार आता है, अर्थात तो उसका व्याख्यान ब्रह्म का कैसे होगा मौन, ये योग वासिष्ठ में आता है, राम जी पूछते हैं कि ब्रह्म के बारे में व्याख्यान करिए, वशिष्ठ जी चुप, तो तीन बार ऐसे पूछ कहते हैं व्याख्यान कर दिया ना, ब्रह्म तो सारे विशेष का रहित, वो तो अर्थात शांत प्रपंच उपशम, यही तो हम शांत रहता था उस उतना समय, अर्थात तो शांत रहना यही ब्रह्म का वास्तव उपदेश है। अवचने नैव ब्रह्म प्रोवाच इति श्रूयते, आगे मंत्र देते हैं, मतलब जहाँ ये सुनाया जाता है, स होवाच अधि ही भो इति, स स अर्थात वास्कली, उसने कहा जा करके बाध्यो को, भो अधि ही हमको स्मरण करवाइए, स तुष्णीम बभुव, स बाध्यो आचार्य वो तुष्णीम शांत हो गए, तम ह द्वितीय वा तृतीय वा वचन उवाच, तम बाध्यम द्वितीय वा तृतीय वा वचनम उवाच, वास्कली द्वितीय तृतीय बार पूछा, तो फिर बाध्यो आचार्य कहते हैं ब्रूम खलु तुम तो न बिजानाती बिजानासी, हमने तो कह दिया मतलब उपदेश कर दिया, आप समझ नहीं रहे हैं, तो क्या समझना चाहिए था, कहते हैं उपशांत हो यम आत्मा, ये ही आत्मा का लक्षण है। टीका में पुनः पुनर अधि ही भो इति निर्बंध कारिणम तम द्वितीय तृतीय च प्रश्ने तूष्णीम भावम त्यक्त्वा उवाच। पुनः पुनः अधि ही भो इति निर्बंध कारिणम, निर्बंध करने वाला हो गया शिष्य, तम प्रति शिष्यम प्रति, द्वितीय तृतीय च प्रश्ने, द्वितीय तृतीय प्रश्न जब कर दिया उसके बाद तूष्णीम भावम त्यक्त्वा उवाच आचार्य, तो तुष्णी भाव को मौन भाव को त्याग करके कहे, क्या कहे, उपशांतो ब्रह्म, उपशांत अर्थात तो निरस्त द्वैत बहुब्री है, निरस्तम द्वैतम यस्म अतस तस्य तुष्णी भाव एवं उत्तरम इति, इसलिए ब्रह्म का उपदेश करना है तो तुष्णी भाव वही उत्तर है। सूत्रश्च अथ शब्दो अथ शब्दस्तथार्थक, सूत्र में है दर्शयति च अथो अपि स्मर्यते, तो सूत्र जो अथ शब्द सूत्रश्चाथो शब्द ऐसा है ना, सूत्रश्च आगे अथो शब्द अच्छा अलग तो नहीं होगा, च के आगे अथ रहने से कोई प्रक्रिया होने का कोई उपाय नहीं है, तो लिख दिए हैं यहाँ भी लोग ऐसा लिखे थे तो सटा दिए, कोई बात नहीं। सूत्रश्चाथो शब्द तथार्थक, सूत्र में जो अर्थ शब्द है उसका अर्थ हो गया तथा, तथार्थ जैसे दर्शयति श्रुति में ऐसे स्मृति में भी ऐसे ही है। सूत्रश्च च है ना, तो फिर सूत्रस्थ होना चाहिए ना, सूत्रस्थ नहीं होगा, सूत्रस्थ होना चाहिए। आदिमत कार्य अच्छा आगे भाष्य में तथा उपशांतो अयम आत्मा इति तथा स्मृतिषु अपि, स्मृति में भी पर प्रतिषेधेन एव उपदिश्यते, द्वैत का प्रतिषेध करके ही ब्रह्म का उपदेश किया जाता है। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमस्मते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते इति एवम् आद्याशु। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, यद ज्ञेयम उसके पूर्व में ज्ञानम कह दिया पांच श्लोक में, तो आगे कहते हैं ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा, वो ज्ञान से क्या फल होगा, कहते हैं अमृतम अस्मते, अमृत को प्राप्त कर लेंगे, तो ज्ञेय क्या है, कहते हैं अनादिमत परम ब्रह्म तत् सत न असत न उचित। अनादिमत टीका में कहते हैं अनादिमत कार्यम, नहीं आदिमत कार्यम तो न भवति इति अनादिमत, तो जो कार्य नहीं है, और न सत न असत, सत का अर्थ टीका में कहते हैं सत इंद्रिय वेद्यम और असत परोक्षम, तो सत भी नहीं है असत भी नहीं है, अर्थात ये ब्रह्म इंद्रिय वेद्य भी नहीं है और परोक्ष भी नहीं है, तो स्व प्रकाशत्वाद इत्यर्थ, अर्थात कार्य भी नहीं है कारण भी नहीं है, अब स्व प्रकाशत्व सर्वभूत गुणेर दिव्य गंधादिभिर युक्तम माम मूर्तिमंतम पश्यसि इति यत् सा माया, आगे भाष्य में तथा विश्वरूपधरो नारायणो नारदम उवाचेति स्मर्यते, विश्व रूप का धारण करने वाले नारायण भगवान नारद को ये बात कहे, नारद देख करके कहीं आश्चर्य हो गए, ये इतने सारे क्या नाम देखे, सोलह सहस्र उनका रानियां थे जो भगवान की, तो नारद गए देखे कि प्रत्येक महल में एक एक कृष्ण है, तो आश्चर्य हो गए ये कैसे हुआ, कृष्ण तो एक ही है एक ही महल में रहना चाहिए था, तो फिर भगवान ये बात कहते हैं कि माया हे सा मम मया सृष्टा यन मंग पश्यसि नारद, हे नारद जो मेरे को इस प्रकार के देखते हो ये मेरा माया है, सर्वभूत गुणेर युक्तम नैव सर्वभूत गुणेर युक्तम न मुक्तम युक्तम सर्वभूत गुणेर युक्तम नैव मां ज्ञातुम अर्हसि, ये जो मेरा रूप देख रहे हैं ये सर्वभूत गुणेर युक्तम, तो एवं माँ ज्ञातुम नैव अर्हसि, ये अर्थात साकार सगुण रूप देख करके मेरे को वास्तव में नहीं जान पाओगे, वो तो निरागुण निराकार रूप है, टीका में सर्वभूत गुणेर दिव्य गंधादिभिर युक्तम मां मूर्तिमंतम पश्यसि इति, जो हमारा इस प्रकार के रूप देख रहा है देख रहे हो, सर्वभूत गुण गुण क्या है कहते हैं दिव्य गंधादि ये सब के द्वारा युक्त होकर के जो मेरा मूर्ति रूपों को देख रहे हो, यत सा माया अत एव सद्वैतो भगवान इति, इसलिए तो भगवान द्वैत के साथ देख रहे हो, माम द्रष्टुम न रसी वस्तुत द्वैतातीतत्वात्। तो जब ये सब विभूति के साथ देखोगे तब तो केवल द्वैत रूप को ही देखोगे, अद्वैत जो वास्तविक द्वैतातीत रूप है उसको तो आप जान नहीं पाएंगे। आगे टीका में किंच यथा जलादि उपाधि कल्पितः सूर्यचंद्रादेर भेद चलनादिर धर्म एवं आत्मन इति दृष्टांत श्रुतेश्च निर्विशेषं तत्त्वम्। जलादि उपाधि से कल्पित सूर्यचंद्रादेर भेद चलनादि, बिंब में जो चलन अथवा भेद ये जो उपाधि होता है, उपाधि का चलन अथवा भेद को लेकर के तो ये बिंब में चलन अथवा भेद का कल्पना किया जाता है। किंच यथा जलादि उपाधि कल्पित सूर्य चंद्रादेर भेदस भेद चलनादि धर्म, तो सूर्य और चंद्र में भेद और चलनादि धर्म ये उपाधि से उपाधि निमित्त से कल्पित होता है, वास्तविक उसमें कोई चलन कोई ये धर्म नहीं है, भेद नहीं है। 100 घड़ा रखेंगे तो प्रत्येक घट में सूर्य का जो ये बिंब दिखेगा भेद दिखेगा, ये वास्तविक उपाधि का अर्थात घटनिष्ठ जलों का भेद होने से ये बिंब नाना होकर के दिखा। सूर्य चंद्रादेर भेद चलनादि धर्म एवं आत्मन इति दृष्टांत श्रुतेश्च निर्विशेषं तत्त्वम्। आत्मा भी इसी प्रकार की उपाधि वशात नाना होकर के दिख रहा है, उपाधि का चलायमान होने से उपहित ये भी चलायमान दिखेगा। अतएव चोपमा सूर्यकादिवत् अतएव चोपमा सूर्यकादिवत् अतएव यतो निर्विशेष आत्मा, इसलिए सूर्य का जैसा उपमा दी जाती है, सूर्य का जल सूर्य को कहते हैं जो जल में प्रतिबिंब होता है, वास्तविक आत्मा निर्विशेष है, जिस उपाधि में प्रतिबिंबित होगा उसी उपाधि के अनुसार वो दिखने लगेगा। भाष्य में यत एवं च अयम आत्मा चैतन्य रूपो निर्विशेषो वांग मनसातीतः पर प्रतिषेधो उपदेशो अतएव च अस्य उपाधि निमित्तम अपारमार्थिकीं विशेषणम अभिप्रेत्य जल सूर्यकादिवत् उपमा उपादीयते मोक्ष शास्त्रेषु। यत एवं यत एवं अर्थात यतो ब्रह्म आत्मा निर्विशेषः च अयम आत्मा चैतन्य रूपो निर्विशेष, यत एवं का अर्थ कह दिया, तो अयम आत्मा चैतन्य रूप और निर्विशेष, वांग मनसातीत वाणी और मन का अतीत, वाणी मन का अतीत अर्थात वाणी मन जिसको विषय नहीं कर पाएंगे, वाणी किसको विषय कर देगा कहते हैं शक्ति वृत्ति से शब्द जिसको कह देगा वो शब्द का विषय हो गया, और मन इसी प्रकार की मन जिस पदार्थ का चिंतन कर देगा तो उसमें निश्चित ना कोई आकार और नाम होना चाहिए, तो ये नाम रूप नहीं है तो मन फिर उसका चिंतन नहीं कर पाएगा। यत एवं च अयम आत्मा चैतन्य रूपो निर्विशेषो वांग मनसातीत प्रतिषेध उपदेशो बहुव्री है, अतएव प्रतिषेध उपदेश पर प्रतिषेध, हाँ चार पर प्रतिषेध, हाँ खाली प्रतिषेध नहीं पर प्रतिषेध है, पर प्रतिषेधे न उपदेश अच्छा पर भाष्य में प्रथम पंक्ति ना उपदेश्यो तो उपदेश्यो तो खंडाकार हो गया, अत हो गया ठीक है, पर प्रतिषेधेन उपदेश्य ऐसा है। अच्छा मतलब उसको कर्मणि कर दिया और समास नहीं किया। यहाँ पर प्रतिषेध उपदेश महोदय पर प्रतिषेधेन उपदेश्य तो इसलिए और समास नहीं है पर प्रतिषेधेन वो तो अलग हो गया उपदेश्य यहाँ की तो बहुव्रीहि हो गया पर प्रतिषेध उपदेश परस्य प्रतिषेधेन उपदेश यहाँ तृतीय आया प्रतिषेधेन उपदेश ठीक है। अतएव च अस्यो अस्य उपाधि निमित्तां अपारमार्थिकीं विशेषवत्ताम् अभिप्रेत्य अस्य उपाधि निमित्तां उपाधि के चलते बहुव्रीहि है अपारमार्थिक पारमार्थिक नहीं है विशेषवत् ताम अभिप्रेत्य विशेषवत् नहीं विशेषवत्ताम पारमार्थिकी विशेषवत्ताम अभिप्रेत्य अपारमार्थिकी उपाधि के चलते विशेषवत्ता आती है और विशेषवत्ता अपारमार्थिकी है उपाधि निमित्ताम अपारमार्थिकी विशेषवत्ताम अभिप्रेत्य जल सूर्य कादिवत इति उपमा उपदीयते उपादीयते जल सूर्य का जल में होने वाला प्रतिबिंब सूर्य ये उपमा दिया जाता है कहाँ मोक्ष शास्त्रेषु मोक्ष शास्त्र में ये बात कहा जाता है। टीका में जलस्थ प्रतिबिंबत्व कारण सूर्य से आभासत्व द्योतनाय सूर्य का इति क प्रत्यय सूर्य क इवे प्रतिकृत तो जलस्थ प्रतिबिंबत्व कारण जल में जो प्रतिबिंब हुआ सूर्य से आभासत्व द्योतनाय जल में जो प्रतिबिंब हुआ वो सूर्य नहीं है इसलिए सूर्य क कह दिया क्यों कहते हैं सूर्य इव अश्व इव इति अश्व क इवे प्रतिकृत ये तो प्रतिकृति नहीं होगा और अज्ञात है कुत्सित है सूर्य से आभासत्व योजना अच्छा सूर्य से आभासत्व द्योतनाय सूर्य क मतलब इवे प्रतिकृत यहाँ प्रतिकृत नहीं है सूर्य सूर्य जलस्थ प्रतिबिंबत्व आकारेण अच्छा जल में जो प्रतिबिंब दिखता है सूर्य से आभासत्व इव प्रतिकृति कुत्सित नहीं कहेंगे सूर्य को जैसा होने से ये किंतु प्रतिकृति अच्छा ठीक है मतलब प्रतिबिंब को एक आकृति मान लेंगे जो कि प्रतिकृति हुआ प्रतिमा जैसा ठीक है प्रतिकृति ही मानेंगे शारीर है कुत्सित तो वहां तो कुत्सितम शरीरम इति शरीरकम तत्र भव इति शारीरकम तो ना यहाँ तो सूर्य को उदाहरण दे रहे हैं सूर्य को सूर्य क कह दिया प्रतिबिंबत्व आकारेण सूर्य से आभासत्व द्योतनाय प्रतिबिंब हो गया तो ये सूर्य नहीं है सूर्य का आभास है आभास को दिखाने के लिए क कह दिया तो सूर्य जैसा ठीक है वह प्रतिकृत ही लगेगा सूर्य ये नहीं है किंतु सूर्य जैसा सूर्य का इति क प्रत्यय यथा अयम ज्योतिर्मयो विवस्वान स्वतः एकोपि घट वेदना अच्छा आगे मंत्र देते हैं भाष्य में यथा ही अयम ज्योतिरात्मा विवस्वान अपो भिन्ना बहुधेको अनुगच्छन् उपाधिना क्रियते भेद रूपो देवः क्षेत्रेषु एवं अयो एवं अजो अयम आत्मा यथा ही अयम ज्योतिरात्मा विवस्वान ये जो विवस्वान है सूर्य है ज्योति है ज्योतिरात्मा बहुव्रीहि है ज्योतिरथा प्रकाश ज्योतिरात्मा यस्य विवस्वनः तो वो हो गया ज्योतिरात्मा विवस्वान अपो भिन्नाम बहुधा एको गच्छन् अपह अर्थ जल जल पात्र में एकधा बहुधा बहुधा एको अनुवचन, एक होने पर भी बहु प्रकार हो करके सभी जलपात्र में जा रहा है। विवस्वान अपो, अपो अर्थात यहाँ जल अर्थात जलपात्र भिन्न, जलपात्र भिन्न होने से ये भी विवस्वान भी भिन्न हो करके बहुधा रूप हो करके अनुगच्छन। रूपाधिना क्रियते भेद रूप, तो ये रूपों में भेद ये उपाधि के चलते हैं। देव क्षेत्रेषु एवं अजो अयम आत्मा क्षेत्रेषु, ये दृष्टांत हो गया जैसे सूर्य और जलपात्र, दाष्टान्तिक हो गया देव परमात्मा और क्षेत्र एवं अजो अयम आत्मा इति। दूसरा मंत्र देते हैं, एक एव हि भूतात्मा भूते भूये व्यवस्थित एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलपन जलचंद्रवत इति एवं आदिषु। ये ब्रह्म बिंदु उपनिषद। एक एव हि भूतात्मा, भूतों का आत्मा एक ही है, भूते भूते प्रवेशित व्यवस्थित सभी भूत में यही विद्यमान है। एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत, एक रूप में कभी दिखता है और नाना रूपों में, एक रूपेण समष्टि रूपेण नाना रूपेण व्यष्टि रूपेण जलचंद्रवत, चंद्र एक है जलचंद्र नाना है इति एवं आदिषु। टीका में यथा अयम ज्योतिर्मयो विवस्वान स्वतः एकोपि घटभेदेन भिन्ना अपो अनुगच्छन् विबुधा क्रियते एवं अजो अयम आत्मा देवः स्वप्रकाश एको अपि उपाधिना मायया क्षेत्रेषु अनुगच्छत् भेद रूपः क्रियते इति योजना। यथा अयम ज्योतिर्मय बहुब्री, ज्योतिर्मय नया बहुब्री नहीं होगा मयट, ज्योति यहाँ मयट प्राचुर्य अर्थ में, विवस्वान विवस्वान अर्थात सूर्य, स्वतः एकोपि घट भेदेन भिन्न, स्वयं स्वरूपत एक होकर के भी घट भेद से भिन्न, आपो अनुगच्छन अपो अनुगच्छन। अच्छा, घट भेदेन भिन्ना अपो अनुगच्छन बहुधा क्रियते, अपो अर्थात घट में जो जल है उसका अनुगच्छन, अनुगच्छन अर्थात उसमें प्रतिबिंबित तो होता हुआ, बहुधा क्रियते एवं अजो अयम आत्मा देवः स्वप्रकाश एकोपि उपाधिना मायया क्षेत्रेषु अनुगच्छन भेद रूपः क्रियते मायया। आत्मा देव स्वप्रकाश, देव द्योतना देव स्वप्रकाश, एकोपि एक होने पर भी उपाधि ना मायया, उपाधि हो गया माया, उस माया उपाधि से क्षेत्र अनुगच्छन क्षेत्र में जाते हुए भेद रूप क्रियते नाना रूप हो जाता है, हेत वास्तविक है कि किंतु उपाधि के चलते नाना रूप हो जाता है। अच्छा, अत्र प्रत्यवस्थीयते, पूर्व पक्ष भी कहता है सिद्धांत कह दिया कि क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म है इसलिए ये जो उपमा है वो सूर्य जैसा, अर्थात उपाधि को लेकर के भेदभान होना जैसे सूर्य का धर्म है, वास्तव किंतु सूर्य ये भेदभान से अर्थात विभाजित नहीं हो, उपाधि का ही भेद है, बिंब में कोई भेद नहीं है। अभी पूर्व पक्ष कहता है कि आप जो जल सूर्य को दृष्टांत दिए हैं, सूर्य जल में प्रतिबिंबित तो हुआ, सूर्य जल देश से अन्य देश में है और प्रतिबिंब और बिंब ये दोनों के बीच में अर्थात स्थानगत भेद भी है, तो होने से ये दृष्टांत तो, सूर्य का आदि दृष्टांत तो ये ठीक नहीं है पूर्व पक्ष के कहने का तात्पर्य। अम्बु ग्रहणात्तु न तथात्वम्, अम्बुवद् ग्रहणात्तु न तथात्वम्, अम्बुवद् ग्रहणात्तु न तथात्वम्। पूर्व पक्ष कहता कि अम्बुवद् ग्रहणात्तु आपने जल सूर्य का दृष्टांत दे दिया, किंतु जल सूर्य का दृष्टांत में जल भिन्न प्रदेश में है, सूर्य भिन्न प्रदेश में है, तो इसलिए जल में सूर्य का प्रवेश ये प्रतिबिंब हो सकता है, किंतु इसी प्रकार की यहाँ व्यापक आत्मा ये कहाँ प्रतिबिंब होगा, तो प्रतिबिंब होने के लिए दूरी चाहिए, तो दूरी नहीं है तो ये प्रतिबिंब कैसे होगा। तो न तथा तुम, न तथा तुम अर्थात जैसे आप सूर्य कादि का दृष्टांत दे दिए ये ऐसा नहीं है। न जल सूर्य कादि तुल्यत्वम यह उपपद्यते तद्वत अग्रहणात्। जल सूर्य कादि का तुल्यत्वम यहाँ न उपपद्यते, यहाँ संभव नहीं है, तद्वत अग्रहणात्। तो जल सूर्य का जैसा ग्रहण नहीं हो रहा है। तद्वत का क्या अर्थ कहते हैं, सूर्यादिभ्यो ही मूर्तेभ्य पृथ्वी भूतम विप्रतिष्ठ देशम मूर्तम जलम गृहते तत्र युक्त सूर्य सूर्यादि प्रतिबिंब उदय। सूर्यादि ही मूर्तेभ्य पृथक भूतम विप्रकृष्ट देशम। सूर्यादि मूर्त जो बिंब होगा उसमें दो कम से कम होना चाहिए, ऐसे प्रकाश होना चाहिए और मूर्त होना चाहिए। सूर्यादिभ्यो ही मूर्तेभ्य पृथक भूतम तिरस्कृत्य पृथक भूतम विप्रकृष्ट देशम। सूर्य का देश से जो उपाधि, जल का देश विप्रकृष्ट देश है और सूर्य हो गया मूर्त। जलम गृह्यते, जल विप्रकृष्ट देश में है, ग्रहण होता है। तत्र युक्तम सूर्यादि प्रतिबिंब उदय, दूर देश में होने वाला जल में सूर्य का प्रतिबिंब होना ये हो सकता है। न तो आत्मा मूर्तो, आत्मा तो मूर्त नहीं है, और न च अस्मात् पृथक भूता विप्रकृष्ट देशश्च उपाधयः। आत्मा एक तो मूर्त भी नहीं है और विप्रकृष्ट देश वाला भी नहीं है। प्रतिबिंब होने के लिए दो चाहिए, मूर्त होना चाहिए और विप्रकृष्ट देश होना चाहिए। न च अस्मात् पृथक भूता विप्रकृष्ट देशश्च उपाधयः। सर्वगतत्वात् सर्वानंतत्वात् आत्मा, आत्मा अर्थात अध्यार करना है। आत्मा सर्वगत है और सर्वानंत्य है, तो होने से दूर में नहीं हो पाएगा। दूर में होने से प्रतिबिंब होना चाहिए, तो सर्वत्र है, सर्वगत है, इसलिए इसका प्रतिबिंब नहीं हो पाएगा। पूर्व पक्ष कहता है तस्माद अयुक्तो अयम दृष्टांत इति। जल सूर्य का आदि पद जो दृष्टांत दिए वो ठीक नहीं हुआ। टीका में आत्मनो निरूपत्वात् दूरस्थ उपाधि अभावात् दूरस्थ उपाधि अवच आत्मनो निरूपत्वात् दूरस्थ उपाधि अभावच। आत्मा एक तो निरूप हुआ और दूरस्थ नहीं हुआ। दूरस्थ किसे, उपाधि से, जैसे जल सूर्य से तो दूर हुआ। दूरस्थ उपाधि, दूरस्थ उपाधि में कर्मधार है, उपाधि ही दूरस्थ नहीं हुआ। और आत्मा जो बिंब है वो भी निरूप हुआ, अर्थात उसमें भी रूप नहीं है। होने से माया बुद्धि आदिशु प्रतिबिंब भेदो न युक्त। जैसे जल में प्रतिबिंब हो गया, इसी प्रकार बुद्धि में आत्मा का प्रतिबिंब नहीं होगा। दो हेतु, एक आत्मा में रूप नहीं है और एक आत्मा उपाधि से दूर नहीं है, दो हेतु से नहीं होगा। तो अभी दृष्टांत ठीक नहीं हुआ, पूर्व पक्ष कह दिया। सिद्धांत कहता है आगे टीका में, उपाधि अंतर्भावेन तत्कल्पित धर्मवत्त्वम् अत्र विवक्षितांशेन साम्येन समाधान सूत्रम्। उपाधि अंतर्भावेन तत्कल्पित धर्मवत्त्वम्, तत्कल्पित धर्मवत्त्वम् अर्थात उपाधि उपाधि अंतर्भाव है ना, ठीक है। उपाधि में ही जो धर्म है वो धर्म का कल्पना करके उपाधि, हाँ उपाधि कल्पित धर्मवत्वम, उपाधि में जो धर्म है वो धर्मवत्वम को उपधेय में कल्पना कर देते हैं। तो क्यों कर देते हैं, क्योंकि जो उपधेय, उपधेय अर्थात बिंब, बिंब को उपाधि में अंतर्भाव करते हैं। अर्थात जैसे सूर्य दर्पण में प्रविष्ट हुआ, होने के बाद क्या है, तत्कल्पित धर्मवत्वम, तत् अर्थात उपाधि, उपाधि में जो धर्म है उपाधि कल्पित धर्मवत्वम अभी बिंब में आ गया। अगर बिंब में कुछ छोटा है बड़ा है तो दर्पण फट गया है, उसमें कालिमा है, क्योंकि अभी बिंब प्रवेश हुआ है उपाधि में, इसलिए तत्कल्पित धर्मवत्वम अर्थात उपाधि कल्पित धर्मवत्वम ये भी बिंब में आरोपित हो जाता है। उनमें से इतने ही विवक्षितांश तेन साम्येन समाधान सूत्रम, अर्थात जो आप निरूप कहते हैं दूरस्थ कहते हैं ये यहाँ आवश्यक नहीं है। उपाधि में प्रविष्ट होकर के उपाधि धर्म को आरोप हो जाना इतने ही अंश में दृष्टांत है। वृद्धि ह्रास भात्वम अंतर्भावात उभय सामंजस्याद एवं वृद्धि ह्रास भाक्तोम अंतर्भावाद उभय सामंजस्याद एवं वृद्धि ह्रास अंतर्भावाद वृद्धि ह्रास भाक्तोम उभय सामंजस्याद एवं अंतर्भावाद अर्थात उपाधि अंतर्भावाद जो बिंब है वो उपाधि में अंतर्भाव हो जाता है जैसा लगता है, होने से उपाधि का वृद्धि ह्रास लेकर के यहाँ उपाधि हो गया जल में सूर्य को होना, उपाधि हो गया जल, जल का अगर वृद्धि ह्रास होता है तब ये उपधेय बिंब में भी वृद्धि ह्रास जैसा लगेगा। इसलिए उभय सामंजस्य उभयता दृष्टान्त दार्शनिक पूर्व पक्ष क्या कह दिया, आत्मा बुद्धि में प्रतिबिंबित होगा और जल में सूर्य प्रतिबिंबित होगा, ये दोनों समान नहीं है। तो सिद्धांत कहता है कि उभय सामंजस्यात दोनों सामंजस्य हो जाएंगे। क्या उपाधि में बिंब अंतर्भाव हुआ और उपाधि का जो धर्म वृद्धि ह्रास ये उपहित में प्रतीति होना, इतने अंश को लेकर के दृष्टांत दार्शनिक समान है। दूर और पास में ये सब यहाँ दृष्टांत दार्शनिक का विषय नहीं है। युक्त एवं तो अयम दृष्टान्त विवक्षितांश संभवात, सिद्धांत कहता है कि ये सिद्धांत सूत्र है। अम्बुवत अग्रहणा तू न तथा तुम ये पूर्व पक्ष सूत्र था, ये सिद्धांत सूत्र का। युक्त एवं तो अयम दृष्टान्त, सिद्धांत कहता है कि ये दृष्टान्त ठीक ही है। क्यों विवक्षित अंश संभवात न ही दृष्टान्त दार्शनिको हो क्वचित किंचित विवक्षितांश मुक्त्वा सर्वसारूप्यम केनचित दर्शयितुम शक्यते। दृष्टांत और दार्शनिक का बीच में क्वचित कंचित विवक्षितांशम मुक्त्वा, विवक्षित अंश को छोड़ करके क्वचित कंचित कहीं भी किसी को भी सर्वसारूप्यम केनचित दर्शयितुम नहीं शक्यते। दोनों में सर्वसारूप्य नहीं दिखा सकते हैं। क्यों सर्वसारूप्य ही दृष्टान्त दार्शनिक भाव उच्छेद अवश्यात, अगर बिल्कुल समान हो जाएगा घट घट का दृष्टांत नहीं बनेगा। सर्वसारूप्य दृष्टान्त दार्शनिक भाव उच्छेद अवश्यात। टीका में दृष्टान्त साम्येपि निरूपात्मनः प्रतिबिंबं स्वबुद्ध्या कथम कल्प्यते, स्वबुद्ध्या कथम कल्प्यते इति अतः दृष्टान्त समान हो गया ठीक है, अभी जल सूर्य का जैसा हुआ, किंतु आत्मा निरूप है, निरूप होने से प्रतिबिंबम स्वबुद्ध्या कथम कल्प्यते, बुद्धि में प्रतिबिंब का कल्पना कैसे करेंगे, क्योंकि आत्मा का तो कोई रूप नहीं है, रूप नहीं है तो प्रतिबिंबित तो कैसे होगा। न च इदम श्रूयते न कल्प्यते इति भाष्य में, न च इदम स्वमनीषया जल सूर्य कादि दृष्टान्त प्रणयनम, भाष्यकार कहते हैं ये जो सूत्रकार जल सूर्य का दृष्टान्त दिए हैं ये अपना मन से खाली ऐसे सोच करके नहीं कह दिए। टीका में कहते हैं श्रूयते न कल्प्यते इत्यर्थ न च इदम स्व मनीषया जल सूर्य कादि दृष्टान्त प्रणयनम न च इदम। अच्छा ठीक है, तो श्रूयते न कल्प्यते इसका अर्थ लेंगे न च इदम श्रूयते न कल्प्यते श्रूयते न च इदम श्रूयते श्रूयते अच्छा तो इदम स्व मनीष स्व मनीषया जल सूर्य कादि दृष्टान्त प्रणयनम नच, जो नच इदम स्व मनीषया कहा, मनीषा था बुद्धि, अपना बुद्धि से कल्पना कर दिए ऐसा नहीं है, श्रूयते। भाष्यकार कहे ना नच इदम स्व मनीषया दृष्टान्त प्रणयनम, टीकाकार इसको कहते हैं ये स्व अपना बुद्धि से ये दृष्टान्त नहीं कह रहे हैं सूत्रकार, अपितु सूत्रकार को भी ये दृष्टान्त श्रूयते, अर्थात ये दृष्टान्त व्यास जी से पहले भी था जो जल सूर्य का दृष्टान्त देना। इसलिए कहते हैं कि नच इदम स्व मनीषया प्रणयनम, भाष्य में है नच इदम स्व मनीषया जल सूर्य का आदि दृष्टान्त प्रणयनम, तो इसी का अर्थ हो गया श्रूयते, स्वयं अपना बुद्धि से प्रणयन नहीं करते अर्थात तो न कल्प्यते, कल्प्यते होगा तो अर्थात स्व बुद्धि से प्रणयन कर दिया, इस प्रकार नहीं है। टीका में श्रुत दृष्टान्त से सूर्य कादिवत इति उपन्यास है न किम फलम, ठीक है जो सूर्य कादिवत ये दृष्टान्त ही श्रुत है कल्पना नहीं किया, ठीक है इसे लाभ क्या हुआ। भाष्य में कहते हैं शास्त्र प्रणीत स्वस्य प्रयोजन मात्र उपन्यास्यते, ये दृष्टान्त तो शास्त्र में था अभी अपना आवश्यक के लिए इसको खाली यहाँ मतलब कथन किया गया। किम पुनरत्र विवक्षितम सारूप्यम, तो ठीक है आपने कहा कि सर्वांश में सारूप्य नहीं होगा किंचित अंश में सारूप्य होगा, यहाँ क्या सारूप्य है तद उच्यते वृद्धि ह्रास भागत्वमिति, जो सूत्र में कहा वृद्धि ह्रास भागत्वम इसका अर्थ कहते हैं जलगतम ही सूर्य प्रतिबिंबम जल वृद्धो वर्धते जल ह्रास ह्रसति जल चलने चलती जल भेदे भिद्यते इति एवं जल धर्मानुयायी भवति न तु परमार्थतः सूर्यस्य तथात्वम अस्ति। जलगत जल में होने वाला जो प्रतिबिंब सूर्य है जल बढ़ेगा तो उसका आकार बढ़ेगा, जल ह्रास हो जाएगा तो प्रतिबिंब आकार ह्रास हो जाएगा, जल का चलन होगा तो प्रतिबिंब चलन, जल का भेदन हो जाएगा बह जाएगा तो प्रतिबिंब विनाश हो जाएगा। इति एवं जल धर्म अनुयायी भवति, जल में जो धर्म है प्रतिबिंब में वही धर्म देखेगा, न तो परमार्थतः सूत्र से सूर्य से तथात्वम अस्ति, परमार्थतः सूर्य से तथात्वम अर्थात वर्धनम रसनम चलनम अथवा भेदनम ये सब वास्तव नहीं है। एवं परमार्थतो अविकृतम एक रूपम अपि सद ब्रह्म देहादि उपाधि अंतर्भावात भजते अंतर्भावात भजते इति एव उपाधि धर्मान वृद्धि रासादिन भजत इव भजत इव उपाधि धर्मान एवं परमार्थत्व अभिकृतम वास्तव से अभिकृत एक रूप सद होता हुआ ब्रह्म देहादि उपाधि अंतर्भावात देहादि उपाधि में प्रविष्ट होने से भजते इव उपाधि धर्मान भजते इव वास्तविक उपाधि धर्म को प्राप्त नहीं करता है, उपाधि धर्म को प्राप्त करता हुआ जैसे उपाधि धर्म वृद्धि ह्रास आदि वृद्धि ह्रास जल का उपाधि है उसके अनुसार प्रतिबिंब का वृद्धि ह्रास एवं उभयोर दृष्टान्त दार्ष्टान्तिकयोः सामंजस्याद् अविरोध जल सूर्य का दृष्टान्त और ब्रह्म का प्रतिबिंबन हो जाना ये बुद्धि में ये इसमें कोई विरोध नहीं है। टीका में आत्मनो निर्विशेषत्वं फलम इत्यर्थः आत्मा निर्विशेष है ये फल आत्मनो निर्विशेषत्वं एवं अच्छा शास्त्र शास्त्र प्रणीत से स्वस्य प्रयोजन मात्र उपनिषद अच्छा ठीक है इसी जगह में शास्त्र प्रणीत से तू अस्य प्रयोजन मात्र उपनिष्यते जो भाष्य में दिया तो प्रयोजन क्या है कहते हैं आत्मनो निर्विशेषत्व फल यही इसी के लिए दृष्टांत दे जाएगा अविरोध इति न वैषम्यम इत्यर्थ भाष्य का अंतिम शब्द है सामंजस्यात् अविरोध अर्थात कोई वैषम्य नहीं है। टीका में आत्मा प्रतिबिंब शून्य पूर्व पक्ष कहता है क्यों निरुपद्रव्यत्वात् वायुवत् इति अनुमान पूर्व पक्ष कहता है सिद्धांति कहता है कि इसमें आकाश में व्यभिचार हो जाएगा, आकाश में निरुपद्रव्यत्व है किंतु प्रतिबिंब शून्यत्व नहीं है, अल्प जले अविदुर आकाश प्रतिबिंब दर्शनात् आकाश का प्रतिबिंब हो जाता है अल्प जल में भी अविदुर आकाश दूर का आकाश नहीं है ठीक तालाब के ऊपर जो आकाश है उसका प्रतिबिंब हो जाता है प्रतिबिंब दर्शनाद उपाधि दूरस्थत्वमपि कोचिद अनपेक्षम अनपेक्षितम पूर्व पक्ष कहा आत्मा में रूप नहीं है और उपाधि से आत्मा दूर नहीं है सिद्धांत कहते हैं दूर होने का कोई जरूरत नहीं है तो, और निरूप आकाश होकर के भी प्रतिबिंबित हो जाता है, तो दोनों बात जो पूर्व पक्ष कहता है आवश्यक नहीं है। ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय।